trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Nowelizacja ustaw sądowych wciąż czeka na decyzję prezydenta. Andrzej Duda rozmawiał o niej z politykami wszystkich opcji. Jutro o północy Wielka Brytania wyjdzie z Unii. Dziś umowę brexitową mają zatwierdzić kraje członkowskie. Sześciolatek z Rybnika wezwał pogotowie, bo jego mama zemdlała. Do połowy lutego prezydent czeka na decyzję w sprawie nowelizacji ustaw sądowych. Andrzej Duda wczoraj wysłuchał opinii polityków wszystkich opcji na ten temat. Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że jest za tym, by prezydent złożył podpis pod ustawą. Ma pełne jego poparcie. Tak tłumaczył dlaczego. Dlatego, że te działania części, niestety trochę wpływowej też części środowiska sędziowskiego, uderza tak naprawdę w prezydenta. Prezydent to może nie król, ale najwyższa, najważniejsza postać w demokratycznym państwie, wybrana bezpośredniej elekcji i podważanie, wątpliwość poddawanie, a już podważanie wprost, a to miało miejsce, osoby, które jego ręką, jego decyzją zostały sędziami, to prawdziwy skandal, to uderzenie w podstawę demokracji. Paradoks polega na tym, że ci, którym się zarzuca łamanie konstytucji, tak naprawdę jej bronią. Prezydenckiego weta w sprawie ustaw sądowych oczekują Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL. Zdaniem Konfederacji najlepszym wyjściem byłoby wysłanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że losy reformy sądownictwa leżą w rękach formacji rządzącej. W Polskim Radiu 24 skrytykował przy tym działania Zjednoczonej Prawicy. Wskazał, że doprowadziły one do konfliktu między Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym. Dobra reforma sądownictwa powinna być oparta na rzetelnych ekspertyzach, mówił Kierwiński. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby bazując na opiniach różnych ekspertów wypracować taki model reformy polskiego sądownictwa, który będzie służył rzeczywiście obywatelowi, bo to PiS od 5 lat reformuje sądownictwo, tylko na sam koniec mamy 2 fakty. Ani nie jest w tych sądach szybciej. No a druga sprawa to jest pewne takie poczucie ostateczności wyroku. No teraz wszyscy zgodzimy się, że tego poczucia ostateczności wyroku po prostu nikt z obywateli mieć nie może. Marcin Kierwiński dodał, że rządzący mogą wycofać się z części wprowadzanych rozwiązań w sprawie sądów. Powinni też zaproponować nowe rozwiązania, które zlikwidowałyby, jak to określił, bałagan prawny. To tylko formalność. Unijne kraje zatwierdzą umowę brexitową. Wczoraj poparł ją Parlament Europejski. O debacie i o pożegnaniu Brytyjczyków Beata Płomecka. To było bardzo emocjonalne pożegnanie. Po głosowaniu i zatwierdzeniu umowy europosłowie na stojąco, niektórzy ze łzami w oczach, trzymając się za ręce, odśpiewali szkocką pieśń pożegnalną. To głosowanie to nie jest pożegnanie, mówimy do widzenia, powiedział pełnomocnik Europarlamentu do spraw Brexitu Guy Verhofstadt. Podczas debaty wielu europosłom łamał się głos, na przykład Molly Scott Cato. Kiedyś tu wrócę, świętując powrót Wielkiej Brytanii do serca Europy. Martin Horwood w imieniu swoim i swoich dzieci w kilku językach mówił, że Wielka Brytania kiedyś powróci. A dla eurosceptyków i zwolenników Brexitu to był dzień chwały. Gdy raz wyjdziemy, nigdy nie wrócimy, mówił Nigel Farage, wyrażając nadzieję, że to początek końca unijnego projektu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielka Brytania wyjdzie z Unii jutro o północy. Ma 6 lat, ale zimnej krwi mogą zazdrościć mu dorośli. Rafał z Rybnika ratował swoją mamę. Jak informuje wojewódzkie pogotowie ratunkowe, chłopiec zadzwonił pod numer alarmowy i poinformował, że zemdlała. Mama upadła, leży na podłodze, zamknięte ma oczka. Taką wiadomość przekazał dyspozytorowi 6-latek. Dzięki takiej postawie ratownicy medyczni mogli szybko udzielić pomocy 26-letniej pacjentce. Kobieta zemdlała i doszło do zapaści. Dyspozytor poinstruował chłopca, jak ma sprawdzić, czy jego mama oddycha. Następnie kazał sprawdzić, czy otwarte są drzwi do mieszkania i spróbować wezwać pomoc na klatce schodowej. Na korytarz wyszła sąsiadka, z którą następnie rozmawiał już dyspozytor i wydał jej instrukcje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy. W międzyczasie na miejsce dotarli ratownicy. Jak podkreślają, bardzo dobrze, że chłopiec wiedział, pod jaki numer ma zadzwonić, żeby wezwać pomoc. Nie wiadomo, jak skończyłaby się sytuacja, gdyby nie wezwał ratowników. Relacjonowała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Ponad 3 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy przechwycili w gdańskim porcie funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Towar wart prawie 2,5 miliona złotych przypłynął z Rosji. Gdyby papierosy trafiły na rynek, budżet państwa straciłby prawie 4 miliony złotych. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził kontener z ładunkiem desek. Podczas kontroli okazało się, że w deskach były wydrążone schowki, a w nich ukryto paczki z papierosami. Towar miał trafić do Rumunii. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Nie Simona Halep, a Garbini Muguruza zagra z Sofią Kenin w finale Australian Open. Pół godziny temu zakończył się wyrównany, całkiem emocjonujący, ale też nieprzesadnie długi półfinał, w którym górą była Hiszpanka. Muguruza wygrała 7-6, 7-5. O tytuł Aussie Open powalczy z młodziutką Amerykanką Sofią Kenin, która też bez straty seta i w takim samym stosunku do 6-5 ograła Ashley Barty. Do półfinału juniorskiego Australian Open awansowała Weronika Baszak. W meczu 1-4 17-letnia Polka pokonała Hongi Cody Wong z Hongkongu 6-4-6-2. A za chwilę starcie gigantów na Rod Laver Arena. Będzie to już 50. mecz Rogera Federera z Nowakiem Dziokowiczem, 17. w wielkoszlemowym turnieju. Początek za nieco ponad kwadrans. No to teraz z Melbourne przenosimy się aż do Miami. Tam w niedzielę Super Bowl, czyli finał Ligi Futbolu Amerykańskiego. To największa jednorazowa impreza sportowa na świecie. Ze względu na ostatnie wydarzenia, część zostanie poświęcona tragicznie zmarłemu 4 dni temu Kobe'emu Bryantowi. Komisarz NFL Roger Goodell podkreślił, że Kobe Bryant szczególnie zostanie uhonorowany przez ligę podczas tegorocznego Super Bowl. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. Koszykarzowi zostanie oddany specjalny hołd. Od początku tygodnia w Miami odbywa się wiele imprez poprzedzających niedzielny mecz. Podczas środowego dnia z mediami futboliści drużyn, które zagrają w finale, czyli San Francisco 49ers i Kansas City Chiefs, podkreślili, że wspólnie w specjalny sposób oni dodatkowo uhonorują swojego tragicznie zmarłego kolegę. Jeszcze przed meczem w weekend Shaquille O'Neal organizuje w Miami specjalny koncert, z którego dochody zostaną przekazane na rzecz Fundacji Kobe'ego Bryanta, pomagającej poprzez sport potrzebującym dzieciom. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz o innym sporcie drużynowym, tym znacznie popularniejszym w Polsce. W siatkarskiej Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel wygrał na wyjeździe z tureckim Halkbank Ankara 3-0 i jak na razie w fazie grupowej nie przegrał. Drugi z naszych wczoraj grających pucharowiczów, Werwa, ma na koncie jedną porażkę z Benfiką w Lizbonie, ale wczoraj z Benfiką w Warszawie już wygrała i to bez straty seta. Choć jak przyznaje Damian Wojtaszek, było trochę nerwówki. Siatkówka jest taka nieobliczalna, że kilka punktów z rzędu może spowodować to, że mecz może się odwrócić i my to zrobiliśmy w pewnej kwestii takiej, że nie utrzymaliśmy koncentracji i tego seta trzeciego pod koniec było nerwowo, ale na szczęście wróciliśmy do swojej dobrej gry i udało się spotkanie wygrać przed publicznością za 3 punkty i walczymy dalej o to, żeby przeskoczyć do kolejnej rundy. A teraz już plebiscyt. Nagrody Sportowe Polskiego Radia 2019. Nagrody Sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Dziś Tomasz Gorazdowski opowie Państwu o aniołkach Matusińskiego. Dlaczego warto zagłosować na Igę Baumgart-Witan, Patrycję Wyciszkiewicz-Zawadzką, Małgorzatę Hołubkowalik i Justynę Święter-Setic? Nikt, naprawdę nikt nie spodziewał się przed Mistrzostwami Świata, że nasze sprinterki spiszą się aż tak dobrze. Aż tak. Dwie były w finale biegu na 400 metrów, a w sztafecie przeszły, a w zasadzie przebiegły same siebie. Biegnąc w składzie Justyna Święter-Setic, Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan i Patrycja Wyciszkiewicz zdobyły srebrne medale w sztafecie 4x400 metrów. Mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski. No to jest turniej, tak? I wygrywa ten, kto najlepiej te siły rozłoży. Dziewczyny to zrobiły wspaniałe. Pobity rekord Polski o prawie 3 sekundy, z którym miały wcześniej problemy. Tutaj genialny styl, to chylę czoła przed każdą z nich, świetnie wszystkie pobiegły, teraz są naprawdę mocnymi kandydatkami przed Tokio i myślę, że to da im kolejny napęd i skończy się to medalem olimpijskim. Mówiłem wcześniej o tej wierze Małgorzata Hołub-Kowalik. Rekord Polski, który uzyskałyśmy, to jest w ogóle dla mnie wynik kosmiczny, ja po prostu w to nie wierzę. Jeśli ktoś by mi powiedział przed tym biegiem, że my pobiegniemy taki bieg, to bym powiedziała, że chyba naprawdę oszalał. Kandydatki do medalu w Tokio. To by było coś. Na naszą żeńską sztafetę 4x400 metrów można głosować za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia albo wysyłając wiadomość SMS o treści S4 na numer 71335. Koszt to złotówka i 23 grosze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny. Na wschodzie i w centrum mogą padać deszcz ze śniegiem i śnieg, a na zachodzie deszcz. Na termometrach do 2 stopni na północnym wschodzie, około 4-5 w centrum, 7 na zachodzie. Chłodniej w górach, tam około minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Czy ja zamierzam temu zaprzeczać? Lizo rozpoczyna to wydanie naszego czwartkowego spotkania w trójkowym paśmie do południa. Pomyślałam, śledząc wyniki na bieżąco ceremonii wręczenia nagród Grammy, gdzie Lizo w tym roku miała największą, najbardziej częstą szansę na otrzymanie nagród, najwięcej nominacji, gdy to wszystko toczyło się z każdą kolejną nagrodą, coraz mniej po jej myśli układałam sobie w głowie plan najbliższego czwartkowego do południa i właśnie z tą ideą, że przynajmniej tutaj oddamy jej sprawiedliwość i szacunek za wszystko to, czego dokonała muzycznie przez cały 2019 rok, a to niewątpliwie był rok Lizo i dziś to będzie audycja właśnie z Lizo w roli głównej. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. They just say I'm not the baddest bitch you lie. It ain't my fault. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you lie. Juice. Raz jeszcze Lizo do jej muzyki dziś w do południa będziemy wracać. Czytam pierwszy list w mojej skrzynce pocztowej od pani Ewy. Pani Ewa pisze, a z pani szczęściara, posiadająca w pracy odbiorniki telewizyjne, a za 20 minut w Australii ja chcę do domu. Pani Ewo, jeśli pani chce, to mogę mówić pani na antenie, co dzieje się na korcie w Melbourne podczas spotkania gigantów. Za kilkanaście minut na kort wychodzą panowie, by spotkać się po raz 50 na tym właśnie korcie i kolejny raz pokazać, jakim wspaniałym sportem jest tenis. Oczywiście panowie Federer i Djokovic. Mowa oczywiście o Australian Open. Na szczęście pasmo do południa nie przeszkadza specjalnie w prowadzeniu audycji. audycji po życiu od kilkunastu dni w nieco innej strefie czasowej. Jestem aktualnie w paśmie do północy właściwie, jeśli przyjąć właśnie te różnice czasu, to dzień wspaniały i mam nadzieję, że przynajmniej część z Państwa ma dzisiaj okazję oglądać za kilkanaście minut to właśnie na pewno wspaniałe kolejne spotkanie. Ale jeśli jest potrzeba, by mówić o nim od czasu do czasu na antenie, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Czym byłyby nasze czwartkowe spotkania w programie trzecim bez Stonesów? Mixed Emotions, zespół, którego z pewnością w programie trzecim przedstawiać nie trzeba, ale zawsze myślę o kimś, kto po raz pierwszy słyszy czy tę piosenkę, czy danego wykonawcę, bo to oczywiście Stonsi. Swoją drogą, to dopiero jest pytanie do Państwa na dziś. Czy pamiętam dzień, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Stonsów? Od razu ze wstydem muszę przyznać, że ja nie potrafię odtworzyć się tego momentu. Chociaż z drugiej strony, czego się tu wstydzić, jeśli myśl, która natychmiast pojawia się jako kolejna, to ta, że po prostu Stonsi są i byli od zawsze. Ale jeśli ktoś z Państwa pamięta, proszę koniecznie się tym właśnie wspomnieniem z nami podzielić. A jeśli chodzi o Lizzo i o to, że to Billie Eilish zgadnęła te wszystkie najważniejsze statuetki i nagrody podczas ceremonii wręczenia Grammy, no to Billie Eilish od razu musi kojarzyć się z Bondem, bo to ona najnowszego Bonda piosenkę z filmu zaśpiewa. Zatem teraz sięgamy w dopołudnia do bondowskiej klasyki. Power. Ostatni wielki temat z Bonda. Wiem, że to śmiała teza. Shuttlecrow 1997 rok. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie premierze. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Odczyt PKB, wzrost gospodarczy za 2019 rok. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane. 4%, szanowni państwo, wobec wzrostu ponad 5% w roku poprzedzającym, czyli w 2018. Analitycy, znając odczyty też takie cząstkowe za poprzednie kwartały, policzyli, że na koniec 2019 gospodarka mocno spowolniła. Niektórzy mówią, że to było nawet w trzech ostatnich miesiącach 2019 poniżej 3%. I to jest, panie Adamie, z jednej strony historia i przeszłość, więc powinniśmy machnąć na to ręką, ale z drugiej strony to mówi o tym, że gospodarka spowalnia z kwartału na kwartał i w tym aktualnie trwającym, a to już nie jest historia, ten wzrost gospodarczy będzie, oczywiście, że będzie, natomiast będzie jeszcze niższy. To wszystko to są kłopoty, bo my sobie mówimy statystyka, liczba, ale to są kłopoty dla tych, którzy planowali pewne rzeczy w oparciu o wzrost gospodarczy. Na przykład państwo planowało budżet, prawda? Wzrost gospodarczy 3,7%. Jak będzie mniej, będą kłopoty. No tak, to w statystyce jest, bo rzeczywistość rządzi się swoimi prawami i widocznie splot okoliczności sprawił, że ten rok zmieniony był rokiem regresu postępującego powoli, ale jednak regresu. Regresu nie. Wciąż wzrostu, ale wolniejszego. Wolniejszego, no dokładnie to, dobrze, precyzyjnie mówiąc. I zastanawialiśmy się wielokrotnie na tej antenie zresztą też, jakie są tego przyczyny, bo właściwie wszystkie przesłanki wskazywały na to, że ten tempo wzrostu powinno się utrzymywać. Nic się takiego nie wydarzyło. No, w tym otoczeniu gospodarczym europejskim, tam obserwowaliśmy recesję w wielu krajach, Niemcy, Francja, Hiszpania, że to mogło mieć wpływ. No ale okazało się, że oni tam szybko to jakoś opanowali i w wynikach naszych tam w poszczególnych okresach minionego roku nie było tego odbicia recesji na Zachodzie. Nie pojawiło się to. Więc ja myślę, że tu są jakieś powody emocjonalne czysto, ten czwarty kwartał, że zbyt wiele niewiadomych jest w nowym roku. Zbyt wiele niewiadomych już było w końcówce zeszłego roku, co do zapowiedzi, a takich reform, a innych reform, a takich podatków, a innych podatków, a takich przemian w branżach poszczególnych, że być może powstrzymywano przygotowania do rozwoju tegorocznego i stąd taka zapaść. No na razie zobaczymy, jaka będzie reakcja Banku Centralnego, no bo przecież mimo ich łagodnej polityki fiskalnej, podatkowej, to nie znalazło to odbicia w rozwoju gospodarczym. Jest za to tanie i to jest dobra wiadomość na rynku polis OC. Nie wiem, czy państwo to już zauważyli. Czytam o tym w Rzeczpospolitej. Choć ubezpieczyciele starają się nie mówić tego głośno, na rynku polis komunikacyjnych w 2019, chodzi o polisy OC, zaczęła się wojenka na ceny. W tym roku walka o klientów przy użyciu możliwie najniższej ceny może się jeszcze nasilić. A pamięta pana, panie Adam, jeszcze niedawno mówiliśmy kilka lat temu o takim gwałtownym wzroście z roku na rok tych cen, prawda? Teraz jest powrót do walki na cenę i znowu tanio. No bo to było ze 2-3 lata temu, kiedy w ciągu roku tam wzrost cen był na poziomie 20-30%, więc tak jest. To był gwałtowny wzrost. No to jest zadziwiające. Ja podejrzewam, że konkurencja na rynku jest tak szalona, znowu. Znowu, i oni muszą jakoś sobie z tym poradzić, bo przecież weźmy pod uwagę, że w tym czasie rośnie ilość, wysokość odszkodowań. Więc oni muszą to jakoś kalkulować. Koszty ich działalności ubezpieczycieli też rosną. No bardzo często jest tak, że zakład akurat w tym segmencie rynku, konkretny zakład traci, odrabia sobie sprzedając polisy gdzie indziej. No prawda. No i teraz zobaczymy, co z tego wyniknie, bo to będzie z pożytkiem dla konsumentów. Natomiast na szczęście ten wzrost cen ubezpieczeń nie odbił się na wzroście kierowców nieubezpieczonych. I utrzymuje się ciągle na tym minimalnym poziomie, tam około 1% zarejestrowanych pojazdów. Więc to na szczęście nie zagroziło innym kierowcom i nam wszystkim, bo to my płacimy za tych, którzy są nieubezpieczeni. Zostajemy przy ruchu drogowym. Elektryki są coraz tańsze, więc trzeba będzie za nie, uwaga, płacić więcej. Czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mające być kołem zamachowym polskiej elektromobilności, dopłaty dla klientów indywidualnych będą zmniejszone. Na luty zaplanowana jest nowelizacja rozporządzenia O tym, że te dopłaty mają być niższe, powiedział minister klimatu Michał Kurtyka w rozmowie z portalem wysokienapięcie.pl. Pamięta pan, 37,5 tysiąca złotych miały być dopłaty maksymalnie dla jednego klienta indywidualnego. Prawdopodobnie to będzie teraz 20 tysięcy, no ale to ma wynikać z analizy rynku. Po prostu elektryki podobno są coraz tańsze. Znaczy, ta informacja zawiera jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie, że z tej puli tego transportu elektromobilnego była tak jak wyznaczona pewna kwota, no i tam całą dekadę. I teraz trzeba tymi pieniędzmi operować tak, żeby wszyscy starczyło, byli startowani. Tak? I teraz, jeżeli my cofamy dopłaty dla klientów indywidualnych, to jednocześnie w tej puli trochę będzie więcej pieniędzy na transport publiczny, który też ma być elektromobilny. Dla mnie to jest lepsze rozwiązanie, bo wielu skorzysta, a nie kilku, że sobie kupią. A ci, których stać na to, a firmy przede wszystkim kupują elektryki, no to ich i tak będzie stać na to, czy dopłata będzie 30 czy 20, to i tak to firma płaci. Ważna informacja, proszę państwa, dla tych, którzy wysyłają PIT do urzędów, dla pracodawców. Otóż już w piątek mija termin dla płatników podatku dochodowego. Przypomina dzisiaj Puls Biznesu, gdy ten termin zostanie przekroczony, pracodawca jest narażony na sankcje. Chodzi oczywiście o PIT 11. Pamiętamy, że od pewnego czasu, chyba do ubiegłego roku, tak? Pracodawca ma czas tylko do końca stycznia, żeby wysłać taki formularz do Urzędu Skarbowego, by poinformować, ile jego pracownicy zarobili. A to dlatego, panie Adamie, że już 15 lutego, czyli dwa tygodnie później, będzie można sobie wejść znowu na stronę podatki.gov.pl, tam się zalogować i zobaczyć PIT-a wypełnionego przez fiskus, a pan pewnie korzystał z tego w ubiegłym roku. W tym roku też jest szansa. No więc to jest rozsądne rozwiązanie, bo uprzedza pewne zjawisko powszechne i stabilizuje być może system. Nie będzie blokady, nie będzie zaskoczeń, wszystko będzie przewidywalne. Więc jest to dobre rozwiązanie. Co ważniejsze, ono jest takie ostrożne, że ono egzekwuje się niby karę, ale od kary można odstąpić w momencie, kiedy ten czynny żal, tak zwany, jeśli ja jako pracodawca nie zdążę. Tak, tak jest. Więc to rozsądne rozwiązanie. No niech ten system podatkowy stabilizuje się jak skuteczniej i na jak najdłuższy okres czasu. No. I na koniec taka oto informacja. Otóż zakład oczyszczania miasta w Torre del Greco na południu Włoch przyjmie do pracy 25 pracowników. Są potrzebni, ale zgłosiło się ponad 90 kandydatów, a wybór zostanie dokonany, uwaga, w drodze losowania. Uznano bowiem, że publiczna loteria zapewni największą przejrzystość rekrutacji. Co ciekawe, panie Adamie, jak się wczytuje w tę informację, to na tym losowaniu podczas tej publicznej konferencji będą obecni także przedstawiciele sił porządkowych, jak podkreślono, co także ma zagwarantować transparentność wyboru. Nie, ale to jest bardzo roztropne rozwiązanie. Dlatego, że jak spojrzeć na kwalifikacje wymagane przez pracodawcę, no to nie są wyśrubowane, prawda? No, delikatnie. Warunki są takie. Trzeba mieć od 18 do 29 lat. Trzeba się charakteryzować, uwaga, precyzją i uwagą właśnie przy wykonywaniu obowiązków. Trzeci warunek, brak toczących się postępowań karnych. No i tak prawdę mówiąc, tego rodzaju procedurę w wielu innych zawodach można by upowszechnić przy tego rodzaju potrzebach pracodawcy, bo to naprawdę daje transparentność. A mnie się jeszcze podoba opis tego stanowiska pracy. Przypominam, chodzi o zakład oczyszczania miasta. To pracownik ekologiczny, proszę państwa, tak to się nazywa. Bardzo Adam ładnie. Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycja, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, 3-4. To 3 czy 4, Marian? No dziś jeszcze 4. 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. No i Przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I found. The clothes I'm wearing, I found. The rock I'm rocking, I found. Cause I depend on me. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I want the clothes I'm wearing, I want the rocks I'm rocking, I want it. 'Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I want it. The house I live. Pomyślałam, że to jest na przykład piosenka, przy której ja mogłabym wyjść na kąt. Co prawda nie wiem po co, ale przy dźwiękach Independent Women Part 1 Destiny's Child, dlaczego nie? Nawiasem mówiąc, przypomniało mi się, że w czasie przerw na meczach podczas tegorocznego Australian Open bardzo często można usłyszeć muzykę Lizzo, naszej dzisiejszej bohaterki, do której wrócimy w dopołudnia po 10. Pan Adam pyta, czy wie pani może, jakie są statystyki wygranych w tych poprzednich spotkaniach tych dwóch gigantów tenisa? Oczywiście, panie Adamie, że wiem, to jest ich spotkanie numer 50. Panowie Djokovic i Federer są już na korcie głównym w Melbourne. Było do niedawna jeszcze porówno, teraz szala

W 2018 roku ukazała się Hunter, znakomita trzecia płyta Anny Calvi, zresztą promowana tą piosenką Don't Beat the Girl Out of My Boy, acz w nieco innej i żywszej wersji. Natomiast 6 marca ukaże się wariacja na temat tamtej muzyki, tamtych piosenek, album zatytułowany Haunted i na nim dobrze znane utwory Anny Calvi w nowych wersjach, często śpiewane nie tylko przez Annę, bo wśród gości i Julia Holter, i Charlotte Gainsbourg, i tak jak w tej piosence, której słuchaliśmy przed chwilą, Courtney Barnett. My w dopołudnia wracamy do Stonesów. Rzucone spontanicznie hasło, kiedy pierwszy raz usłyszałem Stonesów, spotkało się z niezwykle życzliwym odzewem z Państwa strony. Dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie. Pan Paweł na przykład pisze, że nie pamięta, kiedy po raz pierwszy usłyszał Stonesów, ale pamięta, kiedy pierwszy raz usłyszał Anybody Seen My Baby. I pisze dalej, było to na lekcji historii w liceum, ponieważ nauczyciel był wielkim fanem Stonesów i przyniósł nagrany dzień wcześniej z trójki na kasecie magnetofonowej właśnie ten utwór. Lekcja zaczęła się i skończyła właśnie tą piosenką. Jeśli pan nauczyciel historii z Trzebnicy nas słucha, to bardzo pana pozdrawiamy. Świetny pomysł na nauczanie. Zresztą pan Paweł dopisał w postscriptum: maturę zdawałem z historii. On the breeze, trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody see my baby? Anybody seen her around? Love is gonna make me blind. I've looked but I just can't find. She has got a long baby.